canto y aquí canto, aquí tengo de cantar. Aquí canto y aquí canto, aquí tengo de cantar. Aquí perdimos amores, aquí os vengo a buscar. Aquí perdimos amores, aquí os vengo a buscar. Por una prenda querida, entro ahora no baile. Por una prenda querida que entro ahora no baile. Tocarille toda noite, esta mañana por la tarde. Tocarille toda noite, esta mañana por la tarde. Este era Xavier Díaz do grupo Berragueto, que nos mandou ese traballo tan interesantísimo que estamos disfrutando con el para todos vostedes. Bueno, pois imos pouco a pouco debullando e imos pouco a pouco escoitando. A verdade é que un traballo extraordinario. Bueno, pois queremos que todos vostedes participen connosco del. Pouquinho a pouco vamos poñendo destas 17 pezas que ten aquí, pois algunha delas. Esta era unha delas, de fondo seguimos escoitando alguma máis. Quería falarlles dunha novidade que nos chegou. Mondoñedo lembrará a Cunqueiro con A Noite de Merlín. O vindeiro día 17 de decembro mobilizarase Mondoñedo para lembrar a Álvaro Cunqueiro. A Deputación de Lugo acollía pois ese outro día pois a presentación do programa A Noite de Merlín, un proxecto no que destaca a realización dunha macro representación teatral que contará con máis de 200 participantes. Como estamos falando de Mondoñedo, é moi pertinho de lí, está a Mariña Lucense, pois poñémonos en contacto con Paco Rivas, que está a outro lado do cil telefónico. Boas tardes, Paco. Moi boas tardes. Bueno, agardo que todo decorrera ben hasta agora e que as veces que non puidemos conectar pois foran somente por culpa de cuestións técnicas e cuestións nosas, que ao mellor por un momento non podíamos contar contigo ou ti non te atopabas. Sí, a mí sei que un día iba aí a conducindo, pero outros días non chamastes, creo. Bueno, eu por lo menos non me... No. Estou seguro que non chamaron porque eu tuve que desplazarme aí a un sitio de descanso e lecer e non fixeron o caso das minhas... incidencias, pero bueno, por certo, volvemos a retomar o traballo este que todas as semanas a final do programa falamos contigo e que, por certo, cun bocadiño constipado, non? Sí, teño unha catarreira destas bastante forte, pero bueno, non deixa de ser unha cousa habitual neste tempo, nariz e choreira e un pouco molestias, máis ben. Cuidarse con bocadiño de mel e algo de... Sí, mel, leitiño quente, unhas freguiñas. Sí. Está bien. Sí, con métodos tradicionais. Pero o tempo está así bastante... Non sei como decir, está un pouco raro para este tempo, entón non sabes se abrigarte moito, se non... É o que fai que eses catarros, esas catarreiras acontezan, non? Morriñento, que tapaste, despois non te tens que tapar, entonces claro, aparecen eses... Claro, está un día guapo, sacas te roupa, e despois cando te das conta necesitas unha roupa, e... Bueno, que é o tempo que todo mundo vai collendo unha cousinha destas. Que se xen así todos os males. Bueno, que podamos contálos, exactamente. Sí, señor, Paco. Bueno, que agradecemos moitísimo, como sabes ti, a túa colaboración, que moitas veces por culpa nosa e outras veces por culpas técnicas non somos capaces de comunicarnos, pero que, bueno, agradecemos moitísimo. Que, bueno, por certo, preparando o Nadal, preparando esas festas que a mellor pois din moitos que están en crisis, pero que nós seguimos manténdolas, non? En Galicia síguese tendo ese fervor sobre as cousas que... Son bastante aquí na... Como todas partes, supoño, está bastante descafeinado xa isto, non é... Non hai moito de contagio xa de outros lugares, non? Por exemplo, eu cando era pícaro, aquí non se non había un árbol de Nadal, nin había un Papá Noel. Agora ves unha chimenea o Papá Noel e os reis e tal, non sei. É unha montaxe máis comercial que antes, como todo, non? Claro. Como todo. Claro. E, bueno, pois unhas festas moi guapas, sobre todo cando un é pícaro, cando un é xovenciño, iso é moi guapo. Despois xa empeza... nacer, para min, polo menos, supoño que para moita máis xente, porque teño falado con moitos máis, empeza a serse algo, en vez de vicio, se produce tristura, porque empezas a relembrar aqueles que faltan, en vez de celebrar eso que tes, ¿no? Claro, entonces, claro. Estás, cena de Naval, llega a casa por Navidad, non sei que, non sei cuánto, tachinto, tachán, e tío, vixo, vai pensar, que meu pai se non está, que viña nai tampouco, que meus abuelos tampouco. Que ellos y más están, pero en otros sitios, que tal, entonces estoy solo. Sí. Entonces hazte cuenta de que estás solo, empieza a ser, bueno, tristeiro. Luego está esa, la parte culinaria que hizo, está bastante mellor. Bastante, máis nesta época é precisamente cando se poden disfrutar deses manjares que o mar nos produce, non? A mí, sí, me gusta, non? Sí. Daquela máis había matanza do porco, se con levaba a festa na casa, facer os chourizos, facer sí, partir o porco. Pero bueno, todas estas feas así un pouco pasadas de... Sobre todo pasadas de cantidade, ¿no? Pantagruélicas, ¿no? Pantagruélicas, pois termina uno, non sei. Entón, eu tenho ganas de un ano día por noite, pois comer un bocata e pasar de todo, ¿eh? Bueno, pero bueno, que están ben, no, que están ben. Pero nesta época é precisamente cando se disfruta dos produtos do mar, cando está en sazón ese marisco tan boas, centolas, seica na época que se achega precisamente ao Nadal, non? Bueno, como decía meu pai, é moito mellor esperar ao mes seguinte que salen a mitad de precio, salen igual. Sí. O mes anterior, e conxeladas. Eu sei se que hai produtos que están tan ben antes que... É como aquel dito que eu teño comentado, ¿no?, neste dicionario fraseolóxico do mar que teño publicado. Aquel dito de o pulpo e xaneiro sabe como carneiro. a explicación que lle dan os mariñeiros, dicen como non sei se porque hai menos ou porque hai máis difícil co hielo, e porque se vai menos ao mar, xa non sabe igual. Sempre, sempre. Ahora, pues, claro, hai outros que están en veda, outros que en momento, sí, pero vaya, que eu creo que as cousas saben mellor cando é máis difícil poselas. Sí. Pero ter máis ganas delas, simplemente. Eu, que sei, pues, efectivamente, ahora cos congeladores, pues, non hai esos problemas, pero antes sí, eu lembro aquí cando pescaba os pulpos, e iba meu pai os pulpos, con ancho e con huevo ahora, non? E traíamos o mellor, pues, 20 pulpos. Claro. Claro, nos comías, entón, que se lle facía o resto? Pues colgábanse en cordas, se secábanse. De secar, sí. Secábanse o aire, e así, producían secos, comíos, pero vaya, estropeábanse moitos. Sí. Entón, hoxe en día, podes pescar 100 que metes no congelador e andando. Sí. Non hai problema. Entón, daquela, casi se comía ao día. Claro. Entón, claro, sabía mellor as cousas cando levabas tempo sin comelas. Pero non, eu penso que, aparte de, claro, dos ciclos biolóxicos que hai que respetar, porque un urizo de mar non sabe ben ahora, nin porque non está desenrolado. Sí. Hasta que sexa, pues, marzo, abril, claro. Pues non está bom. Pero despois as cousas, claro, saben mellor e en función do tempo que hai nas cordas. Sí, do tempo, ademais... Porque todo está no coco, non? Máis que no palal, que o sabor que se... Sí, home, hai que saborear, pero unha cosa que hai moito que na prova dices, Dios, exquisita, así que comes 4 días, dices, jo, pero xa me chega, ¿eh? Farto, sí, xa teu farto. Sí, xa, bueno, xa pero non quero máis centolo, ni centola. De todos os xitos, bueno, es que temos que movernos moitas veces por o mundo adiante, temos que viaxar a degustación dun prato determinado nunha zona determinada é diferente un comer unha centola e o carón da ría que comer unha centola en Madrid ou en Barcelona. En todo caso na ría sabe menos que no mar aberto. Claro. A ría cando me paño centola da ría, dixo, pois non quero. Claro. A mí nada máis non rompo mar. Sí, a da ría comía ti. No. Temos centola da ría, peor pa ti. Sí. Claro, onde pues, rompe, igual que o percebe, non? O percebe de sí, de auga máis movida. Claro. Despois, pues, está aquilo de... eu que sei, está moito tamén non, que señora, cuando éramos hai moitos anos, aquí había un restaurante aquí cerca de Foz, que era dos poucos que tiña marisco vivo realmente para dar de os turistas e tal. Viñeron así unha xente de Madrid e preguntaronos onde podemos comer marisco e non sei que, vayan aí a este restaurante que está aquí na entrada de Foz e tal, foro. E cando, por a noite, os dimos outra vez, que tal o marisco? E dice, que exquisito. nos pusieron unhas langostas, tenían unhas pinzas enormes, e eran boas as langostas. Sí, con pinzas. Deronlle lombrigante, pagaron langostas. Lombrigante, sí. E pagaron langostas, claro. Quiero que sea papel, avísame tanto un brillante como la nuestra, pero bueno, o precio es bastante diferente. Es diferente. No es mismo... Y a langosta es otra cosa, sí, un brillante en arroz, es más jugoso, tiene más caldo, hay más caldos, a langosta es más seca, pero claro, a langosta también pagará más también porque todo lo que pagas prácticamente es carne. Claro. Non hai tanta cuncha. Moito máis chea. Sí, claro, sí. Un centolo tú pagas menos da mitad de carne. Sí. Pagas o peso casi todo o caparazón, da cuncha. Sí. Pero bueno, que é unha anécdota, non? Pero que foi certa. Sí. Que a xente vende fora el marisco e dá igual que yo de Andarría como si é de Nova Zelanda. Sabe, ellos ven igual. A mí fai moita coña de centollo francés, néctora francesa, claro, os que non o conoces non lle poñen nada de francés. Comen e dicen, exquisita. Claro. Eren ali, xusto rompía o mar ali na punta de tal, eles creen, claro. sabe distinto, sabe distinto. Bretaña diferente. Que a competencia nosa tamén, creo que vas fader. Sí. Bueno. Nos disfrutaremos, seguro que a verdade que podamos. Queremos que bueno, porque moitos xente saiba que precisamente en Galicia poden ser a topar manjares dese tipo. Sí, home, aquí en, o que non terá, que non se pode duvidar é que en Galicia comese moi ben. Moi ben, tanto na beira do mar como no interior. Sí. Pratos galegos todos, tanto que se os queixos, os peixes, os mariscos, a carne de porco, a carne de tenreira, os nabos, os grelos, que todo o manxar, todo isto. Non vas a dizer, outra vez está peor, pero bueno, pero ainda se sigue atopando. Sí, señor. Bueno, gente, que te iba a decir, dime. Nos valoramos non somente esa a conversa, senón tamén as túas creacións e participacións creativas, poéticas dentro da nosa humilde radio. Bueno, pois continuamos, seguimos adiante e queremos rematar o noso programa sempre con a túa participación, con os versiños, con unha pequena aportación, non? Pues ahí va, y con, ya que estamos hablando de Galicia, con esta picaresca que también existe, picaresca galega, ¿no? Esa picaresca, como en este poema que ahí va. A ver. Entre ir con gran omuiño ou facer a muiñada contigo polo camiño, mantén a boca pechada. Cando podemos más millo? Entre Maruxa e máis Pedro fixeron un adobío. Maruxa puxo os latexos, Pedriño puxo os suspiros. Si os, esa roda de moera era diferente. Ay, xa o creo. ¿Algo máis? ¿Ou paramos? Algo máis, sí, para máis? Rematamos, sí. Meña logo. Poñemos un bocadiño de música e con a túa intervención despedimos o noso programa. Muy ben, pues aí vai. Chora rosa, flor do orballo, volvoreta son o pranto, canta o cuco, chora o niño, bufa a moa no muiño, un piñeiro verde canto, pinto a tempo de entretanto, dous ollares en palabras, no meu peito se asolaga. Muy bien, muchas gracias, José. Hasta próximo sábado. Hasta próximo sábado, si Dios quiere. Venga, una aperta muy grande. Una aperta grandiosa. Bueno, subimos a música y despedimos a todos ustedes hasta vindera semana. Queremos que vuelvan a participar con nosotros en los 104.6 de FM, en nuestro programa Siempre en Galicia. Para todos ustedes en galego y con música galega como esta que despedimos. Galicia Chiga.